Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Jest już piąta, 29 dzień lipca w kalendarzu. Nietypowe święta, to Międzynarodowy Dzień Tańca, więc dzisiaj spokojnie można celebrować. Także Dzień Immunologii, też ważne święta, żeby zastanowić się właśnie nad tą kwestią. Dużo zdrowia oczywiście życzymy, nie tylko tym, którzy dzisiaj imieniny obchodzą, wszystkim tym, którzy są z nami oczywiście. Marta, Maria, Olaf, Felix i Teodor szczególnie ściskamy i pozdrawiamy. Wschód słońca dzisiaj o godzinie 4:49 miał miejsce, a zachód o godzinie 20:34 i wtorek, 210 dzień 2025 roku, powoli nam się rozpoczyna. Oczywiście patrzymy na to, co dzieje się na mapie pogodowej już od kilku dni w związku z tymi opadami, które przetaczają się przez Polskę i też sytuacją powodziową, więc warto oczywiście tutaj i słuchać alertów, ale też przyglądać się temu, co dzieje się na niebie. Najchłodniej, bo w Zakopanem jest obecnie niecałe 12 stopni Celsjusza, najcieplej w Kołobrzegu 19 stopni, to są te pomiary na godzinę poranną, natomiast w ciągu dnia patrząc, no nie będzie jakoś specjalnie cieplej, od 17-20 stopni na północy, wschodzie i miejscami na południu do 21-23 nad resztą kraju. No i we wtorek we wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w zachodniej małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na wschodzie okresami opady deszczu i tutaj wysokość opadów do 15 mm. Na północnym wschodzie możliwe burze lokalne, słabe, przelotne opady deszczu także na pozostałym obszarze. Więc dziś no niestety i ten poranek deszczowy, ale też deszcz w ciągu dnia będzie występował. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz z tej strony. Obiecywaliśmy muzykę, no to słowa zamierzamy dotrzymać. Już teraz Pearl Jam, Even Flow. Jest to pierwsze nagranie po godzinie 5. Dzień dobry, jeżeli ktoś właśnie teraz dołączył. Nowy dzień powoli się rozpoczyna, coraz jaśniej za oknami, chociaż na próżno szukać oczywiście słońca. Jakieś tam przejaśnienia się pojawiają w prognozie pogody, ale niestety musimy być przygotowani właśnie na to, że jednak deficyt tych promieni dziś również wystąpi, tak jak od kilku dni właściwie, bo jakoś tak ta kraina deszczowców, to właściwie to jest dobre porównanie tego, jak wygląda obecnie kraj. Dzisiaj niestety nie będzie większych zmian w pogodzie, o czym już zdążyliśmy powiedzieć, ale pewnie co godzinę w serwisach Trójki będziemy się do tej sytuacji odnosić. Natomiast jeżeli chodzi o Coś mi świta, no to zaglądamy na portale internetowe XYZ, między innymi głośno komentowana, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, lista InPostu, czyli taka lista wstydu branży kurierskiej. InPost w 2024 roku miał 9,85 miliardów złotych przychodu i zapłacił 375 milionów złotych podatku CIT. To o ponad 100 milionów złotych więcej niż rok wcześniej. Podatek wyniósł też 3,8% przychodu. To po raz kolejny rekordowa kwota w historii firmy. Tymczasem zagraniczne firmy kurierskie działające w Polsce na obszarze Polski za rok 2024 w sumie odprowadziły tylko 89,8 miliona złotych podatku dochodowego, wylicza spółka. No i właściwie od tej informacji opublikowanej przez właściciela tej firmy zaczęła się dyskusja związana z tym, ile firmy zagraniczne, nie tylko z sektora kurierskiego, odprowadzają tych podatków. Ze szczegółami oczywiście, czy poszczegóły odsyłamy na łamy między innymi xyz.pl, ale także w mediach społecznościowych całkiem sporo komentarzy na ten temat. Michael Kiwanuka i do tego Bones, a potem jeszcze Sarsa i Puch, to najbliższa muzyczna przyszłość. Honey, I've been thinking about you. All that you do, don't you think of me too? Lady, where you've been for so long? I don't mean you no more, but I had to write you this song. So much, love you so much, but thoughts aren't enough. Well, I speak only of you, so what else is new? What am I to do? Well, I'm guess I would leave this world alone. 'Cause without you I'm just born. To tylko chwila otuli nas jak puch. Od dawna wszyscy śpią, dobijam się jak duch. Przeszłam sama, u ciebie też nikogo nie ma. Wystarczyły dwa spojrzenia w tle, Coldplay i Selena. Po latach można wrócić jeszcze. Przez ciebie miałam dziwną jesień. Przeszkadzał mi twój brak. To dziwne. Nie wiem jak tu trafiłam, słaby pomysł. Jest Puch i to jest Sarsa, a dzisiaj między 6 a 9 tradycyjnie poranne zapraszamy do trójki i dzisiaj Piotr Łodej. Podejrzałem na listę tematów, i między innymi na temat weryfikacji twarzy pojawia się. Dotyczy on stron z treściami dla dorosłych. Nowa brytyjska ustawa blokuje dostęp właśnie do tego rodzaju witryn. Bez identyfikacji okazuje się jednak, że do poruszania się po tych stronach wystarczy egzemplarz gry i telefon. Szczegóły w materiale Józefa Niewiarowskiego po godzinie 7. Polak potrafi, jest takie określenie, jak się okazuje, również Brytyjczyk potrafi. Jeżeli kogoś tego rodzaju zagadnienia interesują i faktycznie nie ma jeszcze 18 lat, natomiast jak się okazuje, każdy system, tak już zupełnie szczerze i poważnie mówiąc, można obejść. I o tym między innymi w porannym zapraszamy do trójki, ale też o 8.13 bez uników rozmowa polityczna Renaty Grochal. Miłosz Motyka dziś, minister energii, będzie odpowiadał na pytania dziennikarki, zarówno w treści czy części radiowej, ale też części internetowej, skoro już o tym internecie była mowa na antenie, ale też na kanale YouTube trójkowym, można znaleźć oczywiście zapis tych rozmów. No i myślę, że tutaj ta część internetowa równie atrakcyjna jak część antenowa, więc warto w całości poznawać te rozmowy, no i też subskrybować kanały w mediach społecznościowych programu Trzeciego Polskiego Radia. Haim, Don't Save Me, to już teraz przed nami 5.20 na zegarze. Save, we'll save. Brygada Kryzys w Trójce. 26 minut po godzinie 5. Business Insider. Teraz zaglądamy właśnie tutaj. Komisja Europejska zatwierdziła nowe przepisy, które pozwolą pasażerom przewozić w bagażu podręcznym znacznie więcej płynów niż dotychczas. Zmiany mają wejść w życie w ciągu kilku tygodni, choć się nie obejmą od razu wszystkich lotnisk. To koniec jednej z najbardziej uciążliwych zasad dla podróżnych. Chodzi oczywiście o te limity 100 ml na płyny w bagażu podręcznym. To jest właśnie ten ogranicznik, który był wprowadzony, a który powoli jest znoszony. Pierwsza była Wielka Brytania, gdzie nowe zasady obowiązują już między innymi na lotniskach w Birmingham i Edynburgu. Tutaj faktycznie można więcej przewozić w bagażu podręcznym. W ślad za Brytyjczykami poszły Stany Zjednoczone, co wywarło dodatkową presję na Unię Europejską. Natomiast więcej szczegółów znajdą Państwo na łamach Business Insidera. Myślę, że to jest taka informacja na czasie w związku z tym, że sporo w tym okresie letnim podróżujemy w poszukiwaniu słońca między innymi. Forever Not Yours i Aha już teraz w Trójce, a potem Kaliber 44 i Rzecz o Wenie. Szlachetnej Wenie, która raz jest, a innym razem jej nie ma. Oczywiście my życzymy tego pierwszego scenariusza dzisiaj. wpływa wena. Raz jest, raz i nie ma, choć odstępuje na czoło jak morena. Żera mnie trema, myślę o tym, o czym nie powinienem w tym momencie. Chyba się przekręcę, coraz goręcej i biuro drży w ręce. Rozpoczęte dzieło i coś się zacięło. A ile to już lat minęło, od kiedy wszystko się zaczęło? Rewolucja jak z mono do stereo. Inne pomysły bombardują wyobraźnię, jak meteorytów deszcze. Chłopcze, chcesz jeszcze? Cóż, proszę bardzo, jedni łakną, inni wzgardzą. Od lat iluś, popularny jak smok miluś. Hip-hop ma wyrósł jak dom przed domem wielki. Ciągle kręcić i nęcić jak cukierki. Poprawiam usterki, zmieniam jak fale radia. Nutki stoją w rządku jak honorowa gwardia. Spróbuj się wychylić, a utrę ci nosa. Figa z makiem, trafiłoś jak na kamień kosa. Masz złe intencje, poniesiesz konsekwencje. Słuchaj głosu serca, tym lepiej, im prędzej. Bo to jest ważne, ważne jest w każdym, lecz głęboko. Niepotrzebne tutaj jest szkiełko i oko. Kształtowanie siebie i rozwijanie. Zdążanie do doskonałości. W granicach możliwości, posiadanie moralności i techniki. Bo życie to nie tylko atak, atak, ale i uniki, ale i uniki. Zdradliwa wena, wena. Raz jest, raz i nie ma, nie ma. Ja ją prowokuję, bo to moja domena. Dla mnie jest hip-hop, hip-hop. I dla mnie jest scena. A co dla ciebie? Ciebie. Zapytaj siebie. Zdradliwa wena, wena. Raz jest, raz i nie ma, nie ma. Ja ją prowokuję, bo to moja domena. Dla mnie mikrofon, tak. I dla mnie jest scena. A co dla ciebie? Zapytaj siebie, siebie, siebie. Kaliber 44 i Wena oczywiście, zgodnie z obietnicą. Skojarzenia oczywiście też z dźwiękami z dzieciństwa, czyli między innymi Reksio, mi się pojawiły w głowie, być może u kogoś także. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dziś w ciągu dnia, no to warto zajrzeć się na fanpage Trójki na Facebooku. Tutaj tradycyjnie i regularnie pojawiają się posty zapowiadające to, o czym dziś będziemy mówić Państwu. Natomiast też takie są podcasty na platformie podcasty.polskieradio.pl i tutaj między innymi ludzie w ubraniach, czyli Karolina Sulej. Dzisiaj rozmowa o polskim ruchu naturystycznym w czasie PRL-u, ale też o Polskiej na gości uznawanej za kulturowo dopuszczalną, odsłanianiu i zasłanianiu ciała w antropologicznych i historycznych kontekstach, o plażowych zwyczajach i zgorszeniach, o tym, czy da się ciało rozebrać z kultury. O tym Karolina Sulej, no i też dr Anna Dobrowolska, która odwiedziła Trójkowe Studio. Dziś o 23:00 kolejny odcinek tego cyklu, który właśnie jest dostępny na platformie podcastowej, ale też warto usłyszeć tę rozmowę na żywo. Oczywiście wieczorem po 23:00 pojawi się ten odcinek. Polecamy serdecznie. Talking Heads to tak a propos gadających głów. Once in a lifetime to teraz, jeżeli chodzi o to, co tu i teraz, czyli o coś mi świta w Trójce. You may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, where is that large automobile? And you may tell yourself, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Za 20 minut szósta, coś mi świta w Trójce. Teraz o takim oczyszczającym w cudzysłowie rytuale, który może być bardzo niebezpieczny dla zdrowia, to z kolei można znaleźć na stronie Wirtualnej Polski. Miał być detoks dla organizmu, a skończyło się na toksykologii. 37-latka wybrała się z koleżankami na rytuał Kambo, podczas którego jest podawany jad amazońskiej żaby zawierającej toksyny. Pacjentka obecnie jest nieprzytomna, ma silne drgawki, stan zagraża oczywiście życiu pacjentki, no i też możemy znaleźć wypowiedź lekarza, toksykologa, który właśnie przestrzega przed tego rodzaju rytuałami, przed oczyszczaniem się, raz jeszcze podkreślamy w cudzysłowie, jadem amazońskiej żaby, że reakcje organizmu są różne, nie da się ich przewidzieć i mogą być one bardzo gwałtowne. Mowa tutaj m.in. o utracie przytomności, silnym odwodnieniu, a w najcięższych przypadkach także o śmierci. Tego rodzaju przypadki również od czasu do czasu występują w naszym kraju, no, z racji tego, że tego rodzaju rytuały stają się popularne. No i faktycznie przestrzegamy przed korzystaniem z tego rodzaju zabiegów. Więcej na łamach Wirtualnej Polski, konkretnie portal.abczdrowie.pl. Tutaj można znaleźć tę historię. Star Sailor, Four to the Floor, to teraz muzycznie. Die. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Edyta Bartosiewicz i Buntowniczka. Czeski Forbes przygląda się Polsce jako krajowi, który w ciągu 3 dekad przeszedł głęboką transformację gospodarczą i militarną. Zdaniem autora nasz kraj wyrasta dziś na jedną z kluczowych potęg w Europie pod względem armii, inwestycji i tempa rozwoju, i o tym na money.pl więcej państwo znajdą. Miło tak o sobie przeczytać, prawda? Skoro świt o poranku. Coś mi świta w Trójce już jutro, znów po godzinie 4:00 wraca. Za chwilę poranne zapraszamy do Trójki Piotr Łodej. Serwis Trójki też za chwilę. Dziękujemy za dzisiaj. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz, dobrego dnia. Dawno nie miałam tak, że chcę tylko jaż. Jestem dzisiaj w spa, na nich skodry mój dach. Bez hałasu. Słucham deszczu, to mój ulubiony numer. Chociaż jesteś człowiekiem, ciebie też słuchać lubię. Mleko i mód. Mam wszystko, mleko i mód. Byłam hipiską. Mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód. Od kiedy mieszkam tu, coraz słabszy mam wzrok. No other way around. Up or down.